Jó estét! Van bulvár. Én nézem a Sztárban Sztárt, mert hát továbbképzés. Tehát nálam ez ilyen, hogy mondjam, be kell hozzam az alapokat legalább. És láttam Tóth Gabit táncolni a kedvesével. Végre láttam a kedvesét is. És nagyon érdekes, hogy ez a tánc, volt egy tánc, tudod? Nem tudom, láttad-e, vagy hallottál-e róla? Láttam. Na, ott ez olyan volt, mint egy coming out. Uh-huh. A táncba ők előadták, amit elő kell adni. És aztán tudod, eszembe jutott, hogy nem tudom, hogy ez olyan ízléstelen. Hát lehet. De lehet, hogy nem. Nem tudom, én ebben a kultúrában nem vagyok annyira otthon. Viszont maga az, hogy a művésznő az panaszkodik mindig, hogy őt mennyire bántják ezzel a dologgal. Így elgondolkodtam ezen, irónia nélkül mondom ezt. Én elhiszem, hogy neki ez nagyon rossz, és milyen szar lehet, érted itt, hogy valakinek a magánéletébe turkál a nyilvánosság, és jönnek a kommentőzönök, hogy ez meg az meg a maz, tudod? De te a magánéletedet kitetted-e valaha bárhova? Nem. De tudod, nem egyszerűen a Tóth Gabi magánéletén zajlik a csámcsokás. Kétszintű, ezt akartam mondani, tehát egyrészt tudod, az egyik az, hogyha valaki a magánéletét kiteszi, celeb, sztár, bárki, tudod, azzal automatikusan, mint kvázi szakmával együtt jár a szakmai ártalom, tehát valaki a magánéletét félig meddig a nyilvánosság előtt éri, akkor nyilván a nyilvánosságnak van egy hozzászólása ehhez, és ha ő lenne a legszentebb ember, akkor is, tudod, mindig vannak irigyek, pletykások, pletykakultúra, az jönnek a malíciózus megjegyzések, meg akár a mocskolódások. Tehát ez ezzel együtt jár. De ráadásul ő olyan magánéletet, vagy olyan személyiséget prezentált, ami egy erős szilárd értékalapú, hogy így mondjam, tudod? Tehát ő a keresztény, konzervatív, magyar, nemzeti menyecske volt. Ha ezt a szerepet valaki elvállalja, és aztán ebben a szerepben ő megbukik, tök mindegy, hogy miért, lehet, én el tudom képzelni, mint a Krausz Gábor otthon terrorizálta, a fasz se tudja, nem látunk bele a magánéletébe, tudod? De ebben a szerepben megbukik, ráadásul ugye hát nem a Krausz lépett le egy csajjal, hanem hát ő egy táncos lábú gyerekkel, akkor óhatatlan, bazd meg, hát óhatatlan, igen, de hogy tudod, erre vannak negatív reflexiók. De tudod, ha úgy indult volna a sztori, hogy Tóth Gabi egy keresztény magyar menyecske, de tudod, úgy indult a sztori, hogy a Tóth Gabi egy kereskedelmi tévés celeb, aki az öltözködése alapján leginkább egy Soroksári úti prostira emlékeztem. Ezt már sokszor elmond. Egyébként és érted, ebből lett, tehát az már eleve az eredete a népnemzeti már keresztény menyecskének, világos, eleve, világos, tudod, világos, hogy valami olyasmi anyagból lett gyúrva, ami hát az RTL-ben lett kelesztve a tészta, hogy úgy mondjam. Igen. És akkor abból lett a menyecske, és akkor ez a menyecske az, aki meg férekúra, tudod, a táncos fiúval. És akkor ez az a szituáció, hogy tulajdonképpen a Tóth Gabi először bukott meg kereskedelmi tévés celebként, és hogy úgy mondjam, nagyvilági, öntudatos, emancipált nőként, és bukott bele a NER-be, kvázi, majd bukott meg e szerepében is, és hát a NER-ből kibukni nem lehet, bejjebb bukni meg megint nem lehet. Na várj! Megbukott nagyvilági izéként, öntudatos, emancipált, bele a keresztény nemzet, és abban is, te most egyébként nem a Tóth Gabit, hanem a NER történetét mondod, illetve a Fidesznek a ilyen értelemben hiteles, bazd meg, mert kicsibe reprezentál valamit. És ez lehet, hogy ezért. Ez egy típus történet, szinte ez gyártják az ilyet valahol szerintem. Tehát agyak vagyunk a tartályba, érted? Uh-huh. És lehet, hogy ezért ellenállhatatlan. Mert az egész NER a NER kereszténysége, a NER-nek a kereszténysége az eresztény, más, jaj, de vicces vagy, mert ott szerettél volna lenni a brüsszeli buliban. Szerettem volna. Azaz. Engem az ilyen bulikba sose hívnak ez meg, az, és ahol vazelinnal írják az alaptörvényt. Figyelj, ehelyett a fommal itt, bazd meg, a koszlott fotelen, mi? Na. És akkor, na igen, az irítség. Látod, az irítség, ez az irítség. Erről van mindig szó, a proli irítség. Na de figyelj, Robi, visszatérve, tehát a Tóth Gabinak a keresztény nemzetiessége, konzervativizmusa az mennyiben más, mint a NER kereszténysége és konzervativizmusa? Nem nagyon más. Akkor és talán hiteles pont ezért... a Tóth Gabi? Nem lesz ettől hiteles a Tóth Gabi, csak a nemzeti együttműködés rendszerének a relációjában lesz hiteles. Hát annyira hiteles, mint Szájer József maga. Hát igen, ilyen értelemben hiteles, érted? Hogy ez a Szájeri referenciát teljesíti. Azt a fajta konzisztenciát, amit a Azbej Trisztán örmény származású keresztényvédelmi államtitkár személyesít meg, amikor éppen keresztényeket üldöznek el az azeriek, ő pedig hát kussol. Érted? Pedig hát éppen, hogy egyrészt örmény, másrészt pedig a keresztény üldözés, vagy keresztény üldözés ellen, a keresztény gyámolításért felelős államtitkár. Tehát mi a fasz dolga van, ha nem az, hogy ilyenkor szólaljon? Amikor épp speciál keresztényeket, és hát történetesen örményeket üldöznek. És ilyenkor kus van. Tudod? Kus van. Akkor mi a fasznak van ez az államtitkár? Mikor lesz jobb alkalom, hogy szólaljon? Hát azért figyelj, mire vár? Nyugaton üldözik a keresztényeket. Ez mondjuk igaz. Na. Ez mondjuk igaz. Nyugaton. Igen. De tudod, hogy ha keleten üldözik a keresztényeket, akkor hát van az államtitkár úrnak egy ilyen... Van egy alapítvány, vagy mi, ami befogad ilyen keleti keresztényeket, szíreket, meg hasonlókat. És akkor hálásak is a Orbánéknak. Tehát láttam ilyen interjút. Érted? Valamelyik pátriarka beszélt a tévébe párszor. De most nem hiszed el? De. Jó. Én, amit a tévében látok, azt elhiszem. Na, hát a tévé, hát benne van a tévébe, ez az ember, én még a szocializmus gyermeke vagyok, úgyhogy. Na figyelj! Szóval ellenállhatatlan a Tóth Gabi, meg a Tóth Gabi élmény, mert NER hitszegése személyesül meg benne, meg fejeződik ki benne. Te, Robi, miért mindig a soroksári utat mondod? Ezt megfigyeltem, az meg évek óta azt a kurva, te ott ilyen állandó vendég voltál, vagy érted, az autóddal véletlenül eltévedtél oda a Duna mellé, mi? Igen, ott volt a kurva sor. Igen, ott volt. Egyébként tényleg volt? Volt, igen. Jaj, de ezt most komolyan, jövök ide, és leszólít egy prosti. Én itt még ilyet nem láttam. Ilyen jó ajánlatot még nem kaptál ebben az országban? Lehet, hogy ez rólam szól, és egyébként el is gondolkodtam, az ilyen fekete hosszú kabát volt rajtam. Tehát elegánsabb vagyok, mint úgy szoktam lenni. Viszont tényleg, tehát ilyet itt még nem láttam. Tudod, a 8. kerületben láttam évekkel ezelőtt, ott aztán így le lett ez tiltva, 9. kerületben, tehát ott laktam, azért láttam. És itt bent nem. És hogy hangzott az ajánlat, szép fiú? Várjál, mit? Rám néz, szia, nagyon sietsz? Igen, megy. Hova mész? Mondom, munkába. Én nem mehetnék veled? Hát mondom, nem. Így történt a párbeszéd. Ez egy órával ezelőtt, másfél órával? Órával ezelőtt. Na, tehát tök megdöbbentem, mert mondom, tehát azért a Barostér, Rákóczi tér, Barostér, Üllői út, na ott voltak ilyenek. Aztán a rendőrség kipucolta fel, hogy Nemzetvédelmi Egyetem miatt, sok minden miatt. Na, visszatérve, szóval a soroksári út az tényleg ilyen volt? Igen. A Sorokság. Jó. Igen, tanúskodhatom róla, hogy igen. Jól van. Sőt, neked ezt elhiszem. Sok mindent nem hiszek el, ezt elhiszem. Nyomokban még ma is prostikat tartalmaz. Aha, értem. De figyelj! Tehát akinek mogyoró allergiája van, annak nem ajánljuk. Igen. Jó. Te, így ez a nyugati keresztény üldözés, meg a keleti keresztény üldözés, és akkor szemérmesek vagyunk az egyikkel szemben, megengedőbbek, a másikkal nagyon harcosak vagyunk. Keresztény és keresztény, meg üldözés és üldözés van, között van, is van. Vannak geopolitikai és magasabb nemzetstratégiai szempontok. Ezeket úgy hívták régen, Robi, hogy magasabb szempontok. Pedig éppen alávalóbbak. Jó, így van, látom, vágod a metaforát, már a köznyelvi metaforát, de figyelj! És tök ugyanez, hogy habzik a NER sajtó a palesztin párti tüntetésekkel szembe, tudod? Tehát, hogy abszolút 100%-ig kiáll Izrael mellett, és nyugaton tessék, mi van, már terrorizmus, kész. Tehát ott, érted, kimennek az utcára palesztin zászlók, gyilkosok mellett, tessék, ez a nyugat, már egy zsidó se érzi magát biztonságban. Te, Erdogánnak ezt miért nem mondják? Mert Erdogán visszahívott, érted, visszahívta a nagykövetet, vagy valamelyik, így van, és mondta, hogy ő a maximálisan a palesztinok mellett. Most Erdogán nyugati lett? Vagy vók lett? Vagy érted? Tehát, hogy valahogy én itt egy pici zavart érzek, de kis kettős, kettős mércét. Itt volna a jó alkalom kiállni a keresztény szabadság mellett, meg a nyugati civilizáció értékei mellett. Kedves Erdogánnal szemben. Kedves Erdogán elvtárs, hogy van önöknél a keresztényeknek a... Mi történt a Hagia Szófiával? Hoppá! Mi történt vele? Mi is van az örményekkel? Hoppá! Így van. Na jó, de ne akarjad kockáztatni a gyümölcsöző török-magyar gazdasági kapcsolatokat. Na ezek a magasabb szempontok, amit te a büdös életben soha nem érthetsz meg, ehelyett moralizálsz. Moralizálsz. Pedig a politikának nincs morális tartalma. Nincs morális tartalma. Nincs morális Soha tartalma. Nem is volt. Nem. Az nem. Mindig. És ez pedig azt jelenti, hogy a trianoni békediktátum is egy történelmi szükségszerűség volt. Hát, ha így vesszük, hát a nyugatiaknak a geostratégiai érdekei teljesültek. Hát így nincs van. Is okunk arra, hogy azt mondjuk, hogy igazságot Magyarországnak. Hát ki kacagnak a nagyhatalmak. Hát még hogy igazság. Ilyen fogalmakkal a történelem nem dolgozik. Ja. Vegyük már észre magunkat, ja. Hát csináljuk már hülyét magunkból. Arról van szó, hogyha itt és most Orbán Viktornak a hitszegéseit kell fedezni az erkölcshamisítással, vagy a morál dekonstrukciójával, akkor inkább nem is vagyunk a népek Krisztusa. Akkor inkább nem is szenvedtünk történelmi sérelmeket soha. Tudod? Hát mert ezek szükségszerű, meg szükségszerűség, akkor vagy úgy van, hogyha a saját hitszegéseink azok történelmi szükségszerűségek, de mások gazemberségei velünk szemben azok aljas gazemberségek. Így van. Nem, így van. Nem ez a logikája teljesen a dolognak? Teljesen ez a logikája. És ez működik szerinted? Ez nem ez a meghamisított mérleg? De. Nem ez az, amivel gyanúsította Csurka István a zsidókat, amikor így fogalmazott? Ő a konkrét, legendás történetét, ahogy előadta, hogy jöttek Galíciából. Batyujaikban a hamis mérlegekkel, szívükben a keresztények iránti oldhatatlan gyűlölettel. Fogalmazott Csurka István. Vereckén ez a, keresztül igen, jöttek. Ez a hamis mérleg, ez a meghamisított mérleg, hát nagyon úgy tűnik, hogy a magyarok elirigyelték a zsidóktól. Lehet, hogy meg is vették sékelért. Ja. Mára. Uh-huh. Jó. Hát ez nem jó, ez nem szép, amiket mondasz. Na. Nem, de hát... De tőled megszokhattuk a hazaárulást. Hát igen. Úgyhogy szerintem... De hát hozzá lehet ehhez szokni? Akár Bayer Zsolt föltetni a kérdést, hogy meddig kell ezt még tűrnünk? Hát és tudod, akár mondhatná azt is neki Orbán Viktor, hogy Zsoltikán még tűrni kell. Még egy kicsit forgasd a szemed, ahogy szoktad. Igen. Még egy kicsit, még föl tud habzani jobban is a szád, Zsoltikám. Ezt még tűrnöd kell egészen addig, amíg nem szólok, hogy már nem kell. Igen. ez a tudod, meddig kell még tűrni, és tudod, mindig az olvasótól kérdezi Bajer Zsolt, hogy meddig kell még tűrni, de miért nem a gazdájától de kérdez? De Robi, a Bajer Zsolton kívül van Magyarországon NER publicista még? Szerintem nincsen. Szerintem nincsen. Mert mindig őt emlegeted, akkor az összes többi az... Szerintem nincsen. Az összes többi az jobb, az összes többi az jobbágy. És az az igazság, hogy a, akárhogy is a Bajer Zsoltban van bizonyos fokú autonómia. Tehát, hogy ő az árnyékot vető zseblámpáját, mert ő egy Bécsessel jár elől, ami árnyékot vet, nem fényt. És az viharlámpával akkor már az olyan költőibb, tudod? És igen, és tudod, hogy azzal ő merre vet árnyékot, az az ő saját döntése, autonóm döntése. Aha. Szuvenír joga, hogy úgy mondja. Igen, nagyon jó. Szuterén joga. Egyébként ezt Francia Kismihály mondta. Nekem szuterén jogom van ahhoz, hogy ez ezt. Az mesélt, aki őt ismerte személyesen. Én még ismertem olyan öreget, aki ismerte Francia Kismihályt személyesen. Na, voltak ilyen öreg fasiszta ismerőseim még. Gyerekkoromban. Na, visszatérve... Hát valahogy beléd került a magyarság. Akkor benned? Na ez az. Fasiszta nagybácsik nélkül, az erre nem tud magától. Robi, születni kell. Ja. Születni kell. Na, figyelj! Van egy adósságunk, amiről szeretnék beszélni, meg jó lenne, ha beszélnénk. A... Három alkalommal ezelőtt beszéltünk Póka Egonról, és ami ugye történt vele. Pontosabban a halála után kiásták, és autodafé, bíróság elé állították. És akkor itt beszéltünk arról, hogy a bunkóság az nem azonos az erőszakkal, beszélhetünk-e Póka Egon áldozatairól. Na mindegy, és akkor ezt ugye áttárgyaltuk, most magát az egészet ne ismételjük meg, mert... Akit érdekel és nem hallotta, az majd meghallgatja. Viszont itt egy zenész, egy, nem is tudom, azt hiszem, hogy rockzenész, vagy más műfajokat is játszott, így megvárt, és beszélgettünk fél estén át. És ő mondta, hogy ez a kőbányai suli, ez tényleg, mit tudom én, milyen szörnyű volt, és sokan Póka Egon miatt hagyták ott. És akkor ennek kapcsán, mert szerintem hagyjuk a magát Póka Egon, meg a Póka Egon sztorit, ennek kapcsán így átment a beszélgetés, illetve a vita, aztán egy fiatal párral szintén erről beszéltem, tehát sokakat kurva érzékenyen érintett ez az egész, és átment a vita oda, hogy, mert én mondtam, hogy mester versus tanár. Tehát ugye vannak bántalmazó tanárok, ami a bántalmazás nem csak azt jelenti, hogy mit tudom, lekken egy kurva nagy pofont valakinek. Apropó, most olvastam Wittgensteinről, én ezt nem is tudtam, hogy elment, azt tudtam, hogy tanított általános iskolába, egy állatérdekes faszi volt, tehát hogyha van a filozófia történetnek egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes és elképesztően magasztos alakja, az Ludwig Wittgenstein, és ott viszont adott egy pofont egy csávónak, és akkor... Utána ott hagyta a tanári szakmát, és elment a irgalmas rendi nővérekhez kertésznek. Tudni kell Wittgensteinről, hogy geci gazdag családba született, egy acélmágnás volt az apja. És a örökségét szétosztotta a testvérei között, ő csak a filozófiával foglalkozott, Norvégiába épített magának egy faházat, oda vonult vissza. De ő tanított, mint Cambridge-be, Oxford, tehát ő egy ismert, nagyon ismert figura volt, érted? És egy ilyen életet élt. Tehát önkéntesnek vonult be a hadseregbe, sebesülteket ápolt, tehát egy ilyen csávó. Na mindegy, ez, hogy ő is adott egy pofont egy diáknak, és aztán ott hagyta a tanári pályát emiatt, érted, és elment kertésznek, bazd meg, az irgalmas rendiekhez. Na, a 20. század egyik legnagyobb filozófusa. De hogy akkor beszél. Ő ezt a tanári hivatását csődjének élte meg ezt volt a egy fegyelmi eljárás ellene, és akkor igen, tudni kell róla, hogy a máig mindenhol tanított világhírű műveit, a traktátuszt, a logikai vizsgálódás, vagy az filozófiai vizsgálódásokat, a bizonyosságról, meg ezeket így az élete végén egy szarnak tartotta, megtagadta. Az egyetlen jó mű, hogy egyetlen jó műve van, az iskolások számára írt angol nyelvtankönyv, érted? Tehát ő azt tartott az egyetlen művének szerintem, mert hogy abban lát, hogy hasznos, vagy valami ilyesmi. Érted? Kurva érdekes. Egyébként Hitlerrel egy évben született, föl is, és Linzbe járt iskolába, fölmerült annak a lehetősége, hogy ők egy iskolába jártak. Adolf Hitler és Ludwig Wittgenstein. Na de visszatérve a tanári cuccra, a bántalmazó tanár, és eszembe jutott a Whiplash című film. Nem tudom, ezt a filmet látta itt valaki? Ki látta a Whiplash-t? Na, hát aránylag egészen sokan. Nekem a lányom mutatta. Akkor viszont meg már rá kell kérdezni, hogy ki látta a Fekete Hattyút. Aha. Én is. Jó, jó, jó. Az animét láttad? Mert az eredetileg egy anime volt. Na, hát nem, ennyit az erről. Aronofskyt láttam. Az világos, világos. Jó, mert az is erről szól. Hasonló tárgyban. Ja. És érdekes, hogy a zene és a művészet tárgyában elkészültek ezek a művek, de a sport tárgyában ugyanezek a művek nem. Biztos? Vagy csak mi nem láttuk nem ismer, ilyen filmeket? Nem ismertem. Én nem ismerek ilyen filmeket. Nem tudnék felidézni ilyet. De Fehér Tenyér, Hajdú Szabolcs filmje, leszoktuk gyalázni a rendszerváltás, főleg a rendszerváltás utáni magyar filmeket. Uh-huh. Egyik a kevés kurva jó filmeknek. Uh-huh. Nagyon jó film. Te azt nem láttad, kimaradt. Figyelj, nézd meg. Mondjuk baszott nyomasztó. És tényleg jó? Jó. Az én véleményemre adsz. Aha, azt hiszem. De ez szóval, hogy tudod, magyar filmmel kapcsolatban volna, az ember... hogy nem, kaptál volna, fiam, egy akkora pofont, hogy kiesik a mikrofon a kezedből. Ez most így a témánkhoz. Igen. Tehát, de hogy itt olyan módon akarsz kondicionálni engem, hogy nem meggyőzni, hanem rászorítani. Rászorítani. Igen. Ja. Hát erről beszélünk. Igen. A bántalmazó tanári. Igen. És hogy ennek a gyökerei nagyon mélyre nyúlnak. És tudod, a zenmester botütését mindig ilyen romantizáló illel. Ilyen, ahogy a nyugati ember a keleti bölcsembert látja. És a bölcsességnek a zenmester botütése tulajdonképpen úgy a jegye, amit mi nem értünk, mert nem értjük a keleti szellemet. De hogy ott valójában fenyít a mester. Nem. Amikor végigver rajtad? Nem. Nem, ott beavat. Figyelj, az ember, például meditációban kérni is kell a botütést. Ugyanis, az az igazi. Várjál, és az az igazi. Várjál. Úgy jó, kell. Figyelj, most bazd meg, büdöstról én is tudok lenni. Talán még jobb, mint te. De... Ne legyél olyan nagyra magaddal. Jó, meggyőztél, nálad bazd meg, nincs nagyobb troll. Szerte a magyar Rónán. Hunniában. De most én Pannóniába szeretnék maradni egy picit. Kedves Kipcsak barátom. És egy kicsit szellemibb szinten beszélni erről. Nekem egy zenes magyarázta el, hogy pontosan nem tudom, vagy a lapockát közé, tehát oda, igen. Egyrészt felébreszt, másrészt meg figyelemösszpontosít. Álmába ütni, az az igazi. Úgy. Ül meditációba, és ha elalszik, akkor ezért rábasznak, érted? És felébred, tudod? És igen, azonnal meg is kell köszönni, hogy köszönöm, mesterem, az ütés. Várj, felébred. Na, ez az egyik. És egész más, amikor a keleti embernél, a botozás egyébként keleti embernél, a monarchia alatt is, törvény volt, botbüntetés törvény, nem tudom, tudtad-e? Megvilágosodtam, pedig nem is ütöttél végig rajtam, bazd meg. Hát a botütés, hát attól felébred, hát így lesznek a vókok, baszom. Hogy ütik, és egy bizonyos ponton azt mondja, hogy felébredtem. Ja. És akkor tudod, belép egy ilyen szervezetbe. Értem. És onnantól Robi, kezdett... Robi, akkor kérek, aztán visszatérnek a Whiplash című filmre. Ott ugye nincs fizikai fenyítés mellesleg. Ott egész más van. De maradjunk ennél. Nálad, ami abban a pillanatban, bármely kultúrában, bármely szituációban, bármilyen értelemben a test érintve van, akkor belőled előjön a nyugati emancipunci. Előjön belőled a feminista. Hát én nem tudom képzelni olyan... A hópihe nemzedék. És visszaemlékszel, hogy téged Andrej hogy szétpofozott. Hát figyelj, én el tudok képzelni olyan mestert, meg olyan érintést, ami nem ezt hozná elő. De nyilván Andrej, meg az ő ütlege, az nem ez. Világos, bizony, én nem. Értem. De én az, nem feltétlenül a fizikai... Azért legyalázod az embutizmust, mert van benne botütés. Nem feltétlenül a fizikai érintéssel függ össze. Tudod? Hanem hát a fenyítés. A fenyítés, így van. Igen. Szerinted a fenyítés... Na, nézzük csak, mi volt a bajunk a MeToo-val? Több bajunk volt, de amit az utóbbi időben fölhoztunk, Póka kapcsán, mások kapcsán, tudod, hogy egy kalap alá nyom be minden szart. De mindent. Nemi erőszaktól, a rosszul néztem rá, vagy mit tudom, bunkó voltam. Mindent. Tudod, a zsebtolvaj és a sorozatgyilkos ugyanaz. Tudod, Genghis Khan, minden bűnért halál. És nem vagyunk képesek arra a megkülönböztetésre, hogy mondjuk az M-mesternek bizonyos botütései valóban föl tudnak ébreszteni. De talán nem minden botütése ébreszt föl az M-mesternek. Talán akár meg lehet vonni a mérlegét az M-mester botütéseire eső megvilágosodásnak, anélkül, hogy a teljes zen fölött, az embuddhizmus fölött úgy általában ítéletet mondanánk. Ezt saját magadtól kérdezd, baszkikát. Nem, itt magadtól. Nem, most önmagában nem lehet differenciálni, és azt mondani mondjuk, hogy az attól még fenyítés, hogy bizonyos botütések nyomán fel tud ébredni. Bizonyos. Az alany. De az attól még fenyítés, és talán nem teljesen jogos, vagy talán esetleg botütés nélkül. Meg lehet világosodni botütés nélkül is, fel lehet ébredni botütés nélkül is, és bizony a botütések nyomán traumatizálódni is lehet, nem csak felébredni, és talán esetleg ez a botütés mégsem a nagy számok törvénye alapján, a botütések nagy tömegében mégiscsak fenyítésnek minősülés mégsem éri meg, vagy arról van szó, hogyha 100 botütésre egy felébredés esik, akkor az a 99 botütés igenis helyes és jó? Nem. Nem, rossz a logika. Egy olyan kultúrában, ahol gyerekkorától kezdve mindenkit vertek, ott a zen kolostori botütés esetleg más volt, mint amikor parasztként a rist öntözte vagy csinált valamit, és folyamatosan verték. Egyrészt, tudod? Egy olyan kultúrában, mint a miénk, amikor egy rossz szót nem lehet a gyereknek szólni, ott azt mondod, hogy botütés, akkor jön ez a reakció, mint a tied. Tudod, ez a fenyítés. Nem, a botütés bizonyos dolgokban kommunikáció volt, és nem fenyítés. Vannak olyan kuanok, figyelsz, még mielőtt beleszólnál, ahol a tanítvány megverte a mestert. Fogta a botot, és megverte. És a mester mondott erre valami frappánsat. Olyan groteszk koanokat tudnék neked olvasni, hogy a botütés egyáltalán nem fenyítést jelentett, Robi, semmilyen szempontból. Na, hát én is kurva kíváncsi leszek, fogok egy husángot, végigverek rajta az párszor, és várom Robi, utána. Az már a mi kultúránk. Á, nem sötét, a mi kultúránk. Te buddhista vagy, öreg. Sötét. Öreg, te buddhista vagy. Te nyugati buddhista, az más. Az más, bazd meg. Ja. Más. Ja, az más. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy nem lehet, hogy arról van szó, hogy te rajtad ne verjen végig senki, de a hipotetikus buddhistán. Azon igen. Igen. Ja. Azon, ja. Igen. Az, amit a szellemünk képernyőjére vetül. De figyelj, az csak üssék. Rég voltál ennyire ostoba. Tehát én gratulálok. Tehát amikor meg se akarod érteni, tudod, ez a meg se én meg akarod azt érzem, érteni. Hogy a te, én meg azt érzem, hogy a te neked is van egy érzelmi gépontod, bazd meg. Valahol a buddhizmus környékén, érted? Az még mindig jobb, mint hogy te összeszarod magad, még a pofon hallatán is. Nem, majd végigverek rajta, öreg, és köszönt meg. figyeld meg, hogy föl fogsz ébredni, vagy ha nem, nekem... akkor talán nem ütöttem eleget. Tudod? Aha, értem. Tehát, na, akkor summázzuk. A fizikai érintésnek, a fájdalmas... Ez a nagyon pontos kifejezés. Az érintésnek. Jó, akkor tudod mit? A verés. Ez így jó. A verés. A verés mindenkorban 100 000 évek óta úgy, ahogy van, megbélyegzendő, bűnös és rossz. Még csak... ezzel most leszámoltunk örökre. Érted? Még csak ezt sem mondtam. Safe space még csak van, ez Robi. Sem. Még csak... beszélni se lehet róla, még az apun se baszd meg. Nem, nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy esetleg szabadjon megvonni a mérlegét a botütések és megvilágosodások először arányának. Jó, először tudd meg, hogy mi a botütés. Mert ha azt mondod, hogy az mindenkor csak is fegyelmezés, már baszd nem, meg... mondom, megvilágosodás már is rossz, lehet. Nem, a megvilágosodás nem, forrása is én lehet. Én azt mondtam, hogy kommunikáció is. És fenyítés is. Tudod? De amikor az Andrej pofán vágott engem, az is kommunikáció volt. Azt szerette volna az Andrej elmondani nekem, hogy rossz úton járok. A nevelésem rossz ösvényen zajlik, érted? Át akar terelni jótékony ütéseivel. Ő egy olyan helyről jött, ahol ez volt az A betű. Igen, a kommunikáció. Aha. Aha. Te meg egy olyan helyről, keleti. Ahol nem. Keleti keresztény volt, én meg nyugati keresztény. Te meg egy olyan helyről, ahol nem. Én értem. Mm. De az, hogy... Te érted. Téged igen? Én nem értem. Elmondjam? Inkább üsd. Üsd, akkor talán jobban megértem. Kommunikálj velem úgy, hogy igazán jól megértsem. Aha. Hát figyelj, ahhoz föl kéne álljak. De fáj a lábam, bazd. Hát. Ezért aztán mindig van a botnak pedig egy olyan gecire, vége, amihez nem kell felállni. Pedig gecire viszket a tenyerem, bazd meg. Tehát hát így az ilyet lehet. Azért... Figyelj, igen. A Bayer írta... De erekció nélkül nem lehet baszni. A Bayer írta neked, hogy hogy jól tették, hogy elvertek. Igen. Igaza van neki, bazd meg. Hát mert megvilágosodtam. Sose hittem volna, hogy a Bayer... Megvilágosodtam, rájöttem arra... Tudjátok hogy a mit? Vagány csávók, akik körbeállnak, azoknak igazuk van, és hát így kommunikálnak velem, várj, hogy... De most a perzsákról integrálódjak a... Nem az Andrejról van, hanem a perzsákról. Igen, a perzsák is vertek, de ez nem a... De az egyik pedagógia volt, a másik meg büntetés, nem ugyanaz. Tudod? Olyan nagy a különbség? Igen, igen. Van a pedagógiai verés, van a büntetés, és van a kínzás. De a büntetésnek ez nem nincs. Ugyanaz. A büntetésnek ja, nincs. És van az ösztöke. Az se az. Tudod? Ösztönöz. Ösztönöz. Fizikai fájdalommal ösztönöz. Olyan szép a, tudod, a megveretésnek ez a szivárvány palettája. Így van. És akkor bizonyára van rajta olyan árnyalat is, amivel meg kifejezetten kedveskedsz, és megerősít, tehát, hogy jó Robi. Irányba mész, ez az ütés legyen ennek megerősítése, tudod? Szeretnék egy olyan frekvenciát te belső, tudod, a szivárvány testeden kelteni ezzel a botütéssel. Azon hogy... átmegy. Azon átmegy. A szivárvány test az immateriális, tehát átmegy rajta a bot. Ez csodálatos. Na. Ez csodálatos. Végre valamit tanultál. Hát ez csodálatos. Szóval visszatérve, Robi, maradjunk annyiban, hogy kurvára nincs igazad. De valami... zsigeri, tehát a gyomrómból Én ezt így nem értem. Nincs. Nem értem, ütnöd kéne, hogy értsem. Így nem jön át. Nem győzöl meg vele, érted? Ha jól pofán basznál, egy bottal, azt mondanám, hogy arcra bassza nem. Meg ez igazság. A lapockád és a vállat közé kell adni, és hátulról, de ahhoz neked lótuszülésbe kéne ülni. Az Andrejnek továbbképzésre kellett volna járni a hozzád. Az lótuszba. Az iskolában egyébként, az általános iskolában voltak olyan tanáraink, akik rendszeresen pofoszkodtak. És a gyerekek imádták. Egymással? Nem, minket vertek. És a gyerekek imádták. Így van. Hát igen, van. De hát ebben az országban Kádárt is imádják az emberek, az a helyzet. Hagyd mondjam végig. Munkásőrség is. Hagyd mondjam végig, mert tudtam egyébként, hogyha ezt a témát előhozom, a legmélyebb zsigeri ellenállás jön a pinát növesztő barátomból. Én ezt pontosan, hát és igen. Most ki is fogom ezt maxolni. Régen faszom volt, most de addig verték, amíg pinává alakult. Visszafordult, az a ütések nyomán befordult, és vaginává vált. És bazzeg, nem megyek bele, nem szállok fel a trollvonatra, elmondom, amit komolyan gondolok. Voltak olyan tanárok, imádták a gyerekeket, ez tudva levő volt. Verni. Abban a izében megszokott volt a pofon. A lányokat sose verték, a fiúkat mindig. A lányok jó tanulók voltak, a fiúk szarok. És rendetlenek. Lehet, hogy valójában a rossz tanulókat verték. Csak ez egybeesett a fiúkkal. Nem, azért nem kapott senki pofont, mert rossz dolgozatot írt, rendetlenkedésért, tudod, meg hangoskodás, meg pimaszkodás, meg ilyesmi. És voltak olyan tanárok, akik szintén verekedtek, azokat gyűlöltük. Voltak olyan tanárok, akik egyáltalán nem verekedtek, és gyűlöltük, és voltak olyan tanárok, akik egyáltalán nem verekedtek, és imádtuk. Nem ettől függött. Nem ettől függött, Robi. Tök mástól, aha, amit te nem értesz, de sose fogsz megérteni, és nem is akarsz megérteni. Érted? Igen, értem. Azt legalább értem. Érted, hogy nekem... miért nem akarod megérteni? Mert ott nem, az nem, értem. Az nem lehet, az nem. Nem. Tudod mit, bazd meg? Ilyen alapon nem lehetséges az, hogy nem lehetséges az, hogy mondjuk vannak olyan tanárok, akik vernek téged, és Stockholm-szindrómássá tesznek. Nem. Ugyanakkor meg vannak olyan tanárok, nem lehet. Nem, tudtam, hogy nem ez ki van zárva. Az a példa, tehát a ver téged valaki, példa, és te szereted. Az a nem azért szerettük, mert verd, bazd meg. Várjál, te azt állítod, hogy ver téged valaki, és szereted, nem az... lehetsz Stockholm-szindrómás. Nem feltétlen Stockholm-szindrómás. Én is állítom, hogy feltétlenül. De én arról meg lehet, hogy akár Stockholm-szindrómás. Meg lehet, de én azt mondom, igen, hogy nem. Az én példámban, Robi, nem. Nem. Nem. Azt érzi az ember, amikor bazd meg, az szereti. Hogy verik? Nem, a ja, tanár nem, az a illetőt szereti, annak tanár... ellenére, hogy a tanár veri. Talán, ha nem verné, kevésbé szeretné a jó fej tanár urat, aki veri? A jó fej tanár... veri a gyereket. Szereti ha a nem gyereket, verné a gyereket, ugyanez a jó tanár. A jófej tanár szereti a gyereket, a gyerek viszont szereti, de ebbe a kommunikációba, abban az időben, ahogy a szülő gyerek esetében is, benne volt a füles. Értem, a füles. Van olyan na tanár, hogy a gyerek... Elmondom még egyszer, jó? Kombinatorika, tudod? És van olyan, aki veri bazd meg, és érzi, hogy nem szereti, a gyereket nem szereti, a gyerek utálja. Van olyan, aki bazd meg nem veri, de olyan hideg a viszony, hogy a gyerek nem szereti bazd meg, és a tanáron is érződik, hogy igazából nem szereti a gyereket. És van olyan, aki nem veri, és szeretik egymást. Igen, értem. Ez értem. Négyféle de magyaráztad a négy, már négy, másodszor tudom, magyarázod el a négy ezzel félét. Csak azt akarom okay mondani, hogy az bazd meg, hogy valaki megpofoz valakit, az nem feltétlen szadizmus, és nem feltétlen a hatalomnak a korlátlan kiélése. De lehet az, nem? Lehet, igen, nos, lehet, de te azt nos, mondod, hogy mindig mi az van akkor, hogyha nem mondtam ilyet. Na most nem, csak az, hogy szabadjon megvonni az arányát annak, hogy hány esetben az akkor és nem az. Akkor csinálj róla statisztikát. Na, akkor az a kérdés, hogy, na, akkor az a kérdés, hogy az a tanár, amelyik népszerű a diákok körében, a diákok szeretik őt, aha, és ő veri a diákokat, ha nem verné őket, akkor is népszerű lenne. Akkor is szeretnék. De benne volt abban a kultúrában, bazd meg, hogy, hogy kapsz bazd meg egy taslit. Benne volt. Értem, hogy benne volt és a kultúrában. Nem volt de ha nem lenne benne, nem volt benne, de ha nem lett volna benne a gyűlölet. Még félelem se volt benne, bazd meg. Még félelem se. Mi úgy kaptunk pofonokat, bazd meg, hogy utána nem az volt, hogy bazd meg, mi történt velem, bazd meg, te jóságos Isten. Érted? Nem lettünk puzsérok. Uh-huh. Érted? Akiket értem traumatizáltak egy életre. Lófasz. Tudod, azért... Ugyanaz, amit az meg, hogy a kőszeg mondott, hogy hogy viszonya volt a tanárának a tanárával a csajnak, hát most találkozott vele, már unokái vannak, nem traumatizálódott, tudod, és akkor jön a vók, és azt mondja, hogy de biztos, hogy traumatizál, faszomat. Elegem volt az meg ebből a hópihe nyavajgós izéből, kultúrából. A tököm tele van vele. A tököm tele van vele. Jól van, bazd meg, majd végigverek rajtad, és te megköszönöd, faszom. Az más, Robi. Az miért más? Mert verekedés. Nem az. Mert nem vagy a nem te. Az, mert nem az, mert vezetlek az úton. terellek a lehet, jó irányba. Lehet ironizálni és trollkodni. De miért? De az miért trollkodás? Bazd meg! Miért? Mert nincs meg az M-mester oklevelem? Bazd meg! Vagy mi a faszom kéne, hogy végigverhessek rajtad? Mondd már meg! Nincs meg az M-mester oklevelem. Ja, az M-mester oklevelem. Így van, így van. Nincs meg az M-mester. Bizonyára az M-mesternek is oklevelet kellett benyújtani a hülye gyereknek, hogy végigverhessen rajta. Így történt. Akkor most artikuláld, de lehetőleg röviden, mert szeretnék tovább menni a témában, mondjuk a Whiplash felé, hogy mi a bajod a testi fenyítéssel? Meg se lehet kérdezni, ugye? Mert ez annyira magától értetődő, bazd meg, tök természetes. Hát ennek szubstanciája van. Ennek szubstanciája van, bazd meg. Nagyjából ugyanaz a bajom, mint az élet bármilyen területén, azzal, amikor valaki fizikai erőszakkal szerez érvényt a saját akaratának. Okay. A saját gyengeségét fejezi ki általa. Eszköztelenségét egy olyan fejezi ki általa. Amikor mindenki ezt csinálja, és ebbe szocializálódnak generációk. Oroszország. Az is. Oroszország. Az is. Kurvára. Magyarország 40 évvel ezelőtt igen, is, Robi. Igen, az a kultúrája. De nem kell romantizálni azért, mert ebben nőttél föl öreg. Attól az lehetett szar. Értem, hogy szerettél gyerek lenni. Értem, hogy csodálatos volt a fiatalság. Akkor nosztalgiázál úgy, hogy megveszed a hanglemezt, fölrakod, bazd meg, aztán otthon recskázol rá, bazd meg. Ne kelljen már másoknak verést elszenvedni ezért, mert te ebben éltél. Szeretted, jó világ volt, vágyódjál vissza abba, bazd meg, másnak ne kelljen. Én nem szoktam megütni senkit. Csodálatos ember vagy. De, coming out, na most bazd meg, mindjárt lefordulsz a székről, egyszer a lányomat megütöttem. Kaptam, adtam neki egy taslit. A sztori az úgy volt, hogy rám jött a hasmenés. A vonaton. Rám jött a hasmenés a vonaton. És a Flóra még izzi, hogy ne menj, apa, mondom, gyere oda, és folyamatosan beszélek neked a WC-ben, hogy gyere, csak bevinni nem akartam, hogy itt fosok. És nem engedett a lányom bazd meg a WC-re, és azt hittem, hogy elájulok. És ott volt egy pont, hogy kapott egy taslit. Ehhez képest nem mentem be a WC-be, bazd meg, valahogy kibírtam, azt hittem, hogy ott beszarok az úton. És utána lelkiismeretudásom volt, de egyszer megütöttem a lányomat, tessék, menjél, jelents föl! Már följelentetted magad, öreg! Föl, bazd meg. Óvatlanul följelentetted magad, öreg, a Vógbíróság előtt. Azok előtt hány már éves régen volt a gyerek? 5 hónapos? Lehet, hogy... Ha már lúd legyen, kövér, bazd meg! Lehet, hogy egy fosással beljebb lett volna a gyerek is, meg te is. Nem, ezért nem is tudom, 6 vagy 7 éves. 7 talán. Na, visszatérve erre, tudod, följelentik a szülőt. Van az a típusú szülő, aki nem bántja a gyereket, de olyan terrorba tartja otthon, hogy az megszökik hazúról, és soha hozzá se ért. És van olyan, aki szereti, és elszakad a cérna, bazd meg, és ad neki egy pofont, és akkor följelentik, bazd meg. Ez a jó, ugye? Az is ez más. A jó. Az is más, amikor indulatból ütsz, meg az is más, amikor hideg fejjel, racionálisan, megfontoltan, eltervezetten ütsz. Az az ember. Az is nagyon, igen, az... Az egy csodálatosabb. Az igen, az tudom, meg tradicionális. Így van. Igen. Így van. Az egy nemes módja az ütésnek. Én egy sokkal azonosulhatóbbnak érzem azt, amikor indulatból üt a szülő. Világos, tudom, értem. A zen kultúrájában a botütés nem büntetés. Sose volt az. Nem is fegyelmezés. Ott az egy szimbolikus aktus. Érted? A szimbolikus akkor akár suhinthatna, anélkül is, hogy megüti. Az is szimbólum és lenne. És amikor a mestert megverte, és az erre mondott egy frappánsat, nem kitiltotta a kolostorból, az mi a fasz? Hát ezért mernék én is botot emelni rád, tudod? Talán nem tiltasz ki az apuból. Mestered a faszomba, az meg. Édes barátom. Mi barátok vagyunk. Na, ezért más lenne, ha mi verekednénk, tudod? Az verés rossz lenne. A példa. Már kivernek itt. Na jó, hagyjuk. Hagyjuk. Ne feszed. Térjünk vissza a bántalmazó tanár ízére, tudod? A Whiplash című filme van ott egy maximalista, őrült maximalista figura. A többi tanárnál le se szarják egymás között, beszélgettek, aztán mondja, hogy figyeljetek már ide, ez a Fletcher, így hívják a filmbe a tanárt, leghíresebb tanár, hozzá bekerülni a kibaszott kurva nagy izé, karrier kezdete, meg minden. Jazzdobos. Így van, de ott vannak más hangszerek. És csak bemegy, már vigyázba állnak, bazd meg, és a légy zümmögését hallani. És terrorizálja végig a zenészeket. De gecire. Terrorizálja. És ez ugye erről, a csávó mindent, és akkor a filmet most nem mesélem el, tehát ez a bántalmazó. És van egy olyan, volt tanítvány, aki öngyilkos lett. Tönkre ment, emberek jönnek ki az ilyen szuperképző mestereknek a kezéből. És a végén aztán a tanítvány, spoiler, ezek már úgyse nézitek meg. Elmondjam a végét? Mondja a fasz? Jó, nem mondom el. Nézzétek meg. És van a filmben egy jelenet. Ott lett nekem a film dupla fenekű. Dupla fenék. Na. Tehát, hogy a felszín az a bántalmazó, a tanár, mint bántalmazó, aki tönkretesz embereket. És mondja, kirúgják persze a suliból, és akkor találkozik ezzel a csávóval, akit kirúgott, és mondja neki egy ilyen pubba, ahol zongora, ilyen jazz zongora estet tartott, hogy nincs annál szörnyűbb kifejezés, mint good job. Elég jó, ezt magyarra azt mondom, elég jó. Nem gyűlöl semmit jobban, mint hogyha azt mondják egy teljesítményre, elég jó. Itt bazd meg túl kell lépni minden határt. És várjál, és ott volt ez, így belegondoltam, hogy ez a keleti mesterek ilyenek voltak. A guru szó, a szó szerint azt jelenti, hogy nehéz. Ránehezedik a tanítványra. Ránehezedik. Ha elolvasod a tibeti szenteknek az életrajzát, meg a mester-tanítvány viszonyt, ott olyan szopatások vannak, bazd meg, hogy ahhoz képest a zembót ütés, meg a Whiplash lófasz. És végül a tanítványnak le kell győzni a mestert, meg a helyére kell állni. Érted? Ez olyan, mint hogyha átadod magad. Olyan, mint a Illés átadta, tudod, a botját, meg a köpenyét Elizeusnak. Szóval így van egy ilyen transformáció a végén. Szarmester az, akit nem szárnyal túl a tanítvány. És itt jött, hogy tanár versus mester. Lehet-e a tanár mester? És azt mondják nekem a zenészek, és én ezt egyébként ezt el tudom fogadni, ne legyen mester a tanár. A tanár maradjon meg jó tanárnak, és ne bántalmazzon. Tehát akkor te azt állítod, hogy a tanárnak az a dolga, hogy az eleget kérje számon, a mesternek meg az a dolga, hogy a legtöbbet. Így van. Tehát, hogy a mesternek a maximumra kell a követelményrendszert állítania, Így van. Míg a tanárnak meg az optimumra. Ja. Igen. És hogy ez a különbség a tanár meg a mester között. Aha. És amikor a tanár ver, akkor ő nem azért ver, amiért a mester, mert a mester azért ver, mert még nem hoztad ki magadból a maximumot, még a maximumra kell téged szorítani az ütéssel, de amikor a tanár ver, akkor az optimumra nem kell senkit rászorítani. Igen. Tehát az nem a fejlesztésedről szól, talán arról, hogy a tanár élvezi. Hát, talán arról, hogy a tanár élvezi a hatalmát? Mert azért sok esetben ez van az ütés mögött. Én értem, hogy nagyon szerettetek bizonyos tanárokat. Vagy megszokta, mert őt is verték, és gondolta, hogy csak így lehet. Mi a faszomat tanít, ha annyira nem jutott el, hogy nem muszáj úgy csinálni, ahogyan ő megszokta? Mi a gecis fasz tanít akkor? Tudod, ha ennyit sem tud az életről, hogy nem muszáj úgy csinálnom, ahogyan én megszoktam. Hogy nem muszáj úgy bánnom a másikkal, ahogy velem bántak. Volt akkor mi a fasz volt tanít? Ilyen is, volt ilyen is. Érted? De a másik meg úgy gondolt, hogy ez jó, ez a működőképes. Még mondta is nekem az osztályfőnököm, az angol szász nevelésbe, és ott a fizika fenyítés, és lám milyen kiváló teljesítményeket hoznak. Ez nem új öngyarmatosítás, igaz? Ez az. Na. Ez az, ez öngyarmatosítás, igen. Igen. Na. És ilyen értelemben rossz. Így ez igen, a pofonnal semmi bajom. Így van, de öngyarmatosító pofonnal aztán. Így van, azzal már bajom van. Így van. Na. Figyelj! Tehát visszatérve erre, na most én elgondolkoztam azon, hogy ugye a tanár ne legyen mester a szónak ebben az értelmében. Tehát mert az... A rendszer elvileg ugye az optimum az lenne, hogy mondjuk van egy osztályom, mondjuk faszom én rendező szakos izé vagyok, vagy színész képző, és akkor felfedezem a géniuszt egyes tanítványokba, azokkal mester vagyok, a többivel meg tanár. Akkor érted, hogy szopatok 3-4 embert, pedig azokat kiválasztottam. Ezt meg a rendszer nem engedi meg. Érted? Ezt meg a rendszer nem engedi meg. Nem lehet valaki egyszerre tanár meg mester. Max privátim lehet mester. Az megint más. Rejtettem. Magántanár, mondja a kollega. Ja, igen. És ott mesterkedhet. Amíg a szülő föl nem jelenti. Érted? Gondolj, a paimej, tudod, ez a vigyen föl izét, bazd meg, tudod, hát jó, én értem, hogy a Tarantino az karikírozza, de, hogyha belegondolsz, tudod, emlékszel a Kill Bill-be? Nem egy jó film, de ez jó volt benne. Nagyon jó film. Jó, eltér a véleményünk, minden. Főleg a második, amiben a paimej van, hát az... Hát a paimej. Ja. És akkor mit csinál ott a paimej? Miket csinál? Az mester. De várj, ott bántalmaz a paimej? Hát, gecire bántalmazna, tudod? Hát olyan módon, nem olyan módon fenyít fizikailag, de hát tudod, kínozza. Hát persze. És miért kínozza? Hát nyilván, hogy aztán majd, amikor a koporsóból ki kell szabadulni, akkor ki tudjon. Tehát a paimej a hatalmát élvezi ott ki? Nem, nyilvánvalóan, hiszen a paimej az a mesternek a eszenciája, aki... az éterikus, a szférikus kifejeződése. Tudod, a mester fogalmának az a platoni ideája. És amikor nem tudott enni a lebénult kezével, és azt mondja, mi van, te kutya vagy? Vagy ember, és akkor erőltette a pálcát, az nem kínzás? De aztán meglett a haszna. Persze. Amikor ki tudott szabadulni a koporsóból. Na, amikor megver az emmester, annak nincs meg a haszna. De megvan, mert tisztességet tanulsz. Nem, megvilágosod. Jó. Na. És visszatérve erre, ez, amiről most beszélünk, ez tök más téma, mint amikor cinikus gazemberek kihasználják a hallgatókat. Én most találkoztam egy színészgyerekkel, így tegnap előtt, és sokat beszélgettünk, eszméletlen durva sztorikat mesélt. Nem mondom meg, hogy kikről, meg az se, hogy miről, stb. Te tudod, itt amin a régi színművészetén tudod olyan osztály, hogy a tanárok azzal, arra fogadtak, hogy ki tud több csajt megdugni az osztályból. Akkor azt tudod, hogy az egyik csaj, az, hát mondja, de ez a csaj tehetségtelen. Azt mondja, de jól szop, egy évig itt tartjuk, utána kirúgjuk. Ez nem a bántalmazó mester. Mi most nem erről beszélünk. Tehát egyébként volt is egy kis izém, hogy bazdmeg, mi itt jól legyaláztuk a MeToo-t, na most az ilyenekkel szemben azért a MeToo az egy jó dolog. Ha valaki ilyeneket csinál, tudod? Tudod? Tehát csak tudod, ilyenekkel csak szemben... Csak a MeToo-ba belekerült csak, egy csomó minden, csak, az várj, volt a baj. Nem. Az ilyenekkel szemben találtuk ki a úgynevezett igazságszolgáltatást. Nem a MeToo-t, hanem az igazságszolgáltatást. A MeToo az az igazságszolgáltatást kerüli meg. És a bizonyítási eljárást nélkülözve, kvázi bemondásra, a vádirat egyenlő ítélet értem. módszertanával a komment mezőknek a kivégző osztagai elé vezeti azokat, akik nem kaptak esélyt arra, hogy megvédjék magukat, úgy, ahogy az igazságszolgáltatás intézményei előtt. Még tehát a probléma a MeToo-val az, hogy pont az ilyeneknek, amiről beszélsz, hogy ott milyen hasznos a MeToo, nincs szükség a MeToo-ra, ott az igazságszolgáltatás bassza meg. Ez nem biztos, hogy így van. Tudom, várj, amit te most a MeToo-ról elmondtál, nem emlékszel, hogy mi milyen ritka összhangba kritizáltuk a MeToo-t, publicisztikákban, Facebookon, Apun, nagyon sok helyen. És ezt is. Én már annak idején meg is fogalmaztam, hogy tisztára bazd mind a francia forradalomnál, a rámutatás, a közvádló, igen. És már viszik a giotin alá, érted? Persze, igen. De bazd meg ez a szexuális ragadozás, meg ez a visszaélés a hatalommal, meg amit mondtam, tudod, hogy tehetségtelen, hát jól szop, és majd kibasszuk, tudod? És meg sokan, érted, pszichiátrián kötnek ki ilyen helyekről, bazd meg. Azok egyébként tényleg áldozatok. Amikor belepuszil a póka, az nem áldozat, bazd meg, az csak bunkó. De ez, amikor tényleg valaki a pszichiátrián köt ki, na bazd meg, az áldozat. Érted? Amikor így elmeszelik a gecik. És tök mindegy, hogy a gecik tehetségesek-e vagy nem. Nagy rendezők, nagy színészek-e vagy nem. Ilyen értelemben tök mindegy. Igen, és de... ilyen, várjál, és valami miatt mégsem fordulnak a bírósághoz. Szerinted miért nem? Ami miatt egy csomó megerőszakolt nő nem... Na jó, de akkor igen, de tudod, akkor a MeToo-nak nem arra kéne vonatkozni, hogy írt ki a nevét a nyilvánosságba, a kommentmezők majd elvégzik a igazságszolgáltatást, ja. Hanem hogy járulj vele az igazságszolgáltatás intézményei elé, és megteremteni a kultúráját annak, hogy igenis egy ilyen helyzetben vádat kell emelni, igenis egy ilyen helyzetben feljelentést kell tenni. Csak tudod, akkor a Sárosdi Lilla nem tudott volna feljelentést tenni a Marton László ellen, a Marton László nem követett el semmi törvénybe ütközőt. Nem volt zaklatás, mert a Marton László nem volt a főnöke. Semmilyen szempontból nem volt a felettese a Sárosdi Lillának. Nem az ő színésznője volt a Sárosdi Lilla. Ráadásul nem követett el rajta erőszakot, csak elég modortalan, elég visszataszító, primitív, bunkó módon csajozott egy felnőtt, másik felnőtt nővel. És halálba kergették. És tudod, halálba kergették úgy, hogy a Sárosdi Lilla azt mondta, hogy köszönöm, nem kérek faszt, kinyitotta az ajtót, kiszállt az autóból, és elsétált. És az volt a trauma, amiért halálba kergették a Marton Lászlót, hogy a Sárosdi Lillának látnia kellett a Marton László faszát a szemével. Ja. Felnőtt létére. Érted? És a Marton Lászlót ezért, tudod, nem pszichiátriára került a Sárosdi Lilla, igen. Hanem egy másik rendezőnek az ágyába. Aha. Igen. Schilling Árpádról van szó. De az egy törvényes házasság. Igen, értem, én értem, de akárhogy is egy másik rendező. Jó, értem, amit mondod. Jó, világos. Itt most, na, kivételesen nincs vita. Ma este folyamán. Oké. Én értem. De azt is meg kell értenünk, amikor valaki nem mer. Nem mer. De én értem, amikor nem mer, de tudod, a Sárosdi Lilla az pont egy rossz példa volt. A Sárosdi Lillán azt kellett volna demonstrálni, a Sárosdi Lilla nagyon rossz MeToo alany volt, és a Marton László meg nagyon rossz magyar Harvey Weinstein volt. Igen. Pont, hogy a Harvey Weinstein az egy szexuális ragadozó volt, akire számos szexuális zaklatást, meg erőszakcselekményt bizonyítottak rá. A Marton László az meg, hát, baszki, szerette a fiatal csajokat, szeretett volna. Nyilván élni akart azzal a tekintéllyel, hogy ő a Marton László, és hát faszra érdemes ebben a szituációban nem nemet mondani, igen. És akkor az majd bizonyára fog okozni a jövőben szerepeket, stb. Tehát akárhogy is ez alapján nem lehet valakit beperelni, mert tudod, ilyen alapon egy idősebb, magasabb státuszú férfi nem csajozhatna. Hiszen a magasabb státuszú férfi ebben a helyzetben nyilván pozíciót kínál, uralmi, nyilván megélhetést kínál. Uralmi helyzetből csajozik, azért ez nem, érted? Nagyon más, mint amikor a beosztottaddal csajozol, tudod? Mint amikor Hát az előléptetésed múlik azon, hogy kérsz-e faszt, kisanyám. Érted? Ez egy nagyon más szituáció. Világos, világos. És tudod, nem, és ezzel valójában, hogy ez lett a magyar MeToo ügy, a Sárosdi Lilla meg a Marton László, valójában nem a tényleges bántalmazottaknak, meg a tényleges traumatizált áldozatoknak a nyilvánosság elé lépését, vagy a bíróság elé állását, vagy a törvényes igazságszolgáltatás elé állását segítették elő, hanem megfélemlítettek mindenkit, aki valaha életében, hát, hogy úgy mondjam, ilyen gátlástalanul, ordinári módon csajozott. Igen. Tudod, nem ilyen gátlás, nyomorult, gátlásos fasz volt, mint amilyenek mi vagyunk, hogy bazd meg annyira szorong a visszautasítástól, hogy inkább bazd meg... Szemüveget csinál. Igen, csinál, igen, fölvesz egy ilyen szemüveget. Már, nem, 16 éve mesélted, vagy mikor, hogy volt egy ilyen szabadalmaztatni is akartál ilyen szemüveget, ami kimutatja a csajoknál a feromonizét, hogy kihez lehet oda menni, mert ugye fosott a nőktől, tehát ez a... Érted? Na. Ez... És tényleg, milyen beszariak voltunk világéletben. Az egy igazi innováció. Ezért pofáztunk a MeToo ellen, megvédtük a geci macsókat, érted? Az egy igazi innováció lett volna az a szemüveg. Az az igazság, hogy lenne egy ilyen webshopom, ahol ezt a szemüveget árulom. Lesz még neked, gyanítom. Te figyelj, Robi, térjünk vissza ez a témánkra. Ahogy az előbb ugye nagyon nehezen, illetve nem is akartad, mert nem akartad megérteni, mert nem mész bele abba, hogy te a testi bántalmazás bármilyen formáját, és én mondtam neked, most nem akarok erre visszatérni, ez csak egy analógia. A testi bántalmazás, tudod, amikor általános népszokás, hogy a gyerek kap egy pofont, aztán ott van a szadista geci, aki nadrág színak a csattos végével, és van az, aki hát elgurult a gyógyszer, azt lekentem egyet a gyereknek, érted? És e között, a két szélsőség között, kurva sok átmenet, de az egész világ, és ott mindenki olyan. Na, és mondtad, hogy persze, akkor szar az egész világ. Itt, ebbe a kultúrába, ahol tudod, megbasszuk a fiatal izéket, tanítványokat, mi van, ha mindenki ilyen? Az az egész magyar színész garnitúra, ritka kivételektől, mondjuk, mint a vallásos keresztény, és ő nem ilyen, majdnem mindenki ilyen, és a hallgató lányok is teljesen természetesnek veszik ezt a dolgot, föl sem merül bennük, hogy ők áldozatok, mert nem abba szocializál. Most már igen, mert alakul át a kultúránk. De ott még nem, és sőt, egy jó lehetőségnek, nagy Isten, még csak nem is lehetőség, hogy de jó, hogy bazd meg, vele lefekhetek. Érted? És egymásnak ott eldicsekszenek. De tudom. Bőven el tudom képzelni. Simán meg lehetne teremteni a kultúráját. Hát most már meg megvan. Meg a diskurzust. A MeToo volt a... Igen, de ez igen. A paradigmaváltás. A MeToo volt a paradigmaváltás. De ez a kultúra nagyon félrement, és ez a ösvény, ez nagyon a rossz irányba vezet. Tudod? Itt már arról van szó, hogy bármilyen modortalanság, vagy bármilyen indiszkréció, taplóság, tahúság, vagy bunkóság, vagy ilyesmi, gyakorlatilag nemi erőszaknak minősül, igen, ami igen. Valójában nemi erőszak és munkahelyi zaklatás relativizálás. Igen. Mert a tényleges elkövetőknek a bűneit relativizálod ezzel. Ezt is elmondtuk sokszor, és így van. Igen. Na most, miért ne lehetne megteremteni a szexuális önérzet kultúráját anélkül, hogy az ne válna a leszámolás kultúrájává, meg a motortalanságnak a szexuális erőszakkal való összemosásának a kultúrájává. Érted, tessék, mit mondok? Köszönöm szépen. Végig kellett volna vernem rajta egy bottal, hogyha igazán hálás lennék. Nem. Én jelentelek föl téged, hogy csicskáztatod, és aztán utána majd mentek szobára. Mi meg ez... Úgyhogy, na. Na, szóval, nem neked szólt a Robit szivatom. Na, ne vedd magadra. Te csak egy apropó vagy. Tudod, semmi. Rossz időben voltál, rossz helyen, semmi bajom vele. Most már te leszel a MeToo, az meg ezek után. Na, visszatérve, de Robi, félrement, mert nem ez volt a kérdésem. Hanem azért nem jelentik föl azokat a tanárokat, akik azt mondják, hogy egy évig itt marad, aztán kirúgjuk, de addig legalább jól szop. Ennél aljadékabb dolgot én elképzelni nem tudok, bazd meg, egy ilyet. És azért nem, mert az egész közeg olyan, hogy föl se fogják, hogy ez rossz. De a közeg szellemét meg lehet változtatni anélkül, hogy leszámolnánk azokkal, akik amúgy csak bunkók. Lehetett volna ez. Ebben mi a bűncselekmény? Ebben mi a bűncselekmény, hogy azt mondja, hogy hát ő is akarta, leszopott. De nincsen, tudod, ez erkölcstelenség, de igen, nem... Nincsen benne bűncselekmény. Nem, igen. Nincsen benne bűncselekmény. Ez immoralitás. Nincsen benne bűncselekmény. Tehát hogy mondjam, meghasonulhat egy nemzedéket ezzel, anélkül is, hogy az illetőt a nyilvánosság elé rángatjuk, és a kulturális főtéren megszégyenítjük, és keresztül rángatjuk a, tudod, az Andrássy úton, amiközben, tudod, korbácsoljuk, és közben ráverjük, vagy rá sütjük a szégyenfoltot. Érted? Pedig az ilyenek amúgy, azt mondaná az ember, bazd meg, hogy megérdemelné. De mi megérdemeljük, hogy ezt tegyük egymással? Mi, ő, oké, ő megérdemelni. Mondjuk a Weinstein megérdemli. De mi? De az bűncselekmény volt. De a kultúránk, oké, de az bűncselekmény is volt. De a kultúránk megérdemli azt, hogy mi ezzé gyalázzuk? Az Andrássy út ezt érdemli? A közös kulturális közegünk? Ezt érdemli? Nyilván, a kultúránk szelleme ezt érdemli? A műveltségünk ezt érdemli? Mi, mint Hanvas és Márai Emlői nevelkedett, hát ez csodálatos, nagyon köszönöm. Köszönjük. Így szoktatják a magyart alkoholizmusra. Remélem unikum és nem Jéger, ha már... Tessék példát venni azokról a tanítványokról, akik értik a mesternek a működését. Na. Pontosan. És nem akarnak botütést. Jó. Na most, drága ugyan már. Na. Figyelj, erre lehet azt mondani, hogy minden ilyen paradigmaváltás az szélsőséges túlzásokkal és igazságtalanságokkal jár. Ahhoz, hogy a feudalizmusból átlépjünk a polgári társadalomba, hát, ahol gyalulnak, ott hullik a forgács, ott egy csomó ártatlan ember fejét is levágtak. Igen. Ilyen a dolgok természete. Igen, de a dolgok természetéhez hozzátartozik az a... kulturált értelmiség is, amelyik ilyenkor szóvá teszi, hogy itt most hullik a forgács. Nem teszi, mert neki is levágják a fejét. Tudod, a szélsőség de így működik. Teszi, és levágják a fejét. Lemint a szart. Igen, de akkor is teszi, mert ez a szerepe a létben. Emigrációba én kimegyek, és onnan esetleg tudod. Szerintem már emigrációban vagy. Ez igaz. Ez igaz. Ez belső emigrációnak nevezik. Nem, én úgy értem, hogy, tehát, hogy nem vagyunk abban az értelemben a nyugaton. Ja, hogy ezt merjük. Érted? Mi már az emigrációból ugatunk. Akkor ez nem emigráció, hanem számüzetés. Uh-huh. Az más. Vágod. Uh-huh. A számüzetés az nem emigráció. Fú, de elgondolkodtál. Hogy mi nem magunktól jöttünk, minket hanem kitaszítottak. Így van. Egyébként jó ez a NER. Én jól érzem magamban. Így még... Tudod, így még közbeszerzés is lesz ebben a szellemben. Már lemaradtunk róla. Na jó van, figyelj, ez ennyi volt, illetve hát igen, a Whiplash-re, meg a Fekete Hattyúra, meg a izé, meg igazából erről kellett volna. Tehát ez a mester... Kellett volna, nem ment el a vonat. Mester és... Mondjad, hogyha még van valami. Érdemes, ugye a Fekete Hattyúnál meghal a... Jó, nem spoiler. Nem bírom megállni. Képzeljétek el, amikor annak idején több mint 10 évvel, ez a 15 éve csináltuk a filmes műsort, Én voltam a Rádió Caféban a vasárnapi állandó vendég, szombaton meg mindenki más jött, akkor a lányommal voltam, és akkor a Puzsér agyfaszt kapott, mert én ilyen automatikusan, tudod, ilyen, de ilyen jóhiszeműen, tehát nem geciségben, ilyen jóhiszeműen spoilereztem. Általában két dolgot csináltam, rosszul emlékeztem a filmeknek egyes részleteire, a másik meg elmondtam, hogy mi a vége. Tudom, mert nem nézted meg a filmet, te voltál az egyetlen te vendég, aki nem nézte meg a... láttam azokat a filmeket. Ja, a 6 évvel korábban. Hát úgy gondoltam, hogy emlékszem rá, annyira élénken, beleégett a retinámba. Hát nem pont össze. Úgy. Na mindegy. Tehát előfordult egyszer-kétszer ilyen. Na jó volt. De hát ahol gyalulnak. Hullik a forgás. Tehát, hogy vissza, hogy tetszik neki. Bezzek, hogyha téged fejeznek le, akkor röhögjél így. Na, nagy reményű ifjú barátom. Tehát visszatérve erre a dologra, hogy érted, tehát, hogy a mester is el tudja baszni, és lehet, hogy kihozza a zsenit, de az tönkre megy. Ezek a zenészek, akikkel itt vitatkozgattam utána, meséltek ilyen sztorikat, hogy a világ legjobb zongoristája lett, de amúgy meg egy, érted, egy emberi roncs, vagy egy megéri? Hát persze, hogy megéri, hát milyen csodálatosan zongorázik. Ezt mondtam milyen nekik, csodás szó szerint ezt mondtam ugyanezzel a cinizmussal, mert annyira nyomasztó volt a téma, hogy ilyenkor nem tudok más lenni, mint hogy tudod, de nem, ez tényleg tragikus, mondjuk egy hát ilyen. Hát abszolút. Nincs az a zongora futam, az, ami ezt megéri. Ja. A spirituális úton ott legalább megvan az, hogy neked fel kell ébredned. Érted? Ott fel kell ébredned, ott nincs mese. Ott nem lehet azt mondani, hogy hát emberi roncs lettem, de a felébredés maga azt jelenti, hogy nem lettél emberi roncsna. Érted? De ilyen nincs, hogy emberi roncs felébred. A zongorista az más. Tehát amikor egy szakmában van az, hogy zseniképző, vagy kihozom a zsenit belőle. Jó, hát ehhez nem szükség. De talán ki lehet hozni a zsenit anélkül is, hogy emberi roncsot termelnénk. Vagy ez együtt jár? Tehát a Mozart egyszerre lett megvalósult zseni egy szép reményű tehetségből, és emberi roncs. De már gyerekkorában, hát figyelj, beteges volt. Mit... De várjál, tehát akkor azt állítod, hogy egyszerre hozott ki az emberi roncsot és a zsenit. Tehát egy tehetség nem tehető úgy egy megvalósult zsenivé, egy ragyogó, szikrázó, beteljesült géniusszá, mint Mozart, anélkül, hogy emberi roncsá ne váljon. Ne, ez nem igaz. Szerintem se igaz. Ott van Bach. Talán az egyik legextrémebb figurája a zenetörténetnek. Ez egy kispolgár volt, bazd meg, 20 gyerekkel. És nem tudok róla, ugye a Tamás templom karnagya, és nem tudok arról, hogy őt így egy mester tette volna Bachá, érted? Ő így született. Így született. A Hofstadter írja róla, Hofstadter egy híres elmefilozófus volt, a Gödel-Escher-Bach című kötetének az elején, ahol a Gödel-téterről meg mindegy, intelligencia, öntudat, én ilyen ézéket, cuccokkal foglalkozik, és azt írja, hogy a fuga művészete, Bach utolsó befejezetlen műve, múltkor is pont ezt említettem, az egy olyan teljesítmény, hogyha az ember például matematikailag nézi meg egyáltalán, olyan tökéletes alkotás, írja az elmefilozófus, aki a zenéhez is ért, hogyha valaki azt mondja, 36 sakjátszmát játszana szimultán, és mind a 36 sakkjátszmát megnyerné. Ilyen a fuga művészete. De ezt őt nem tanított a mester. Tudod? És hogyha lett volna egy mestere Bachnak gyerekként, aki azon a szinten áll... A tanárai voltak, de... Nyilván azon a szinten, mint a későbbi Bach nem állhatott volna, hiszen az még nem volt. Az a csúcs még nem volt meghódítva. De ha megkapta volna a törődést a gyermek Bach, nem vált volna többé vagy nagyobbá? Hát annál nagyobbá, annál amivé vált, nem lehet. Nem lehet? Nem. Nem? Johann Sebastian Bach, de azért nem, vagy csak nem tudjuk elképzelni. Elképzelhetetlen. Na, ez az, elképzelhetetlen. Na, de akár válhatott volna, csak mi nekünk ehhez nincsen fantáziánk. Tudod? De hogy... De még így is az európai zenének a legtetője. Ha nem, figyelj, ha nem Leopold Mozart, Mozartnak az apja, nem ez a Mozart lett volna belőle. Ugyanezen a nyomvonalon elindulva, ha Bach megkapta volna a maga Leopold Mozartját az apjának, vagy egy tanárának, vagy egy mesterének valamilyen formában a képében, vajon nem vált volna Bach-habbá? Érted? Mert a pusztán azért, mert a Bach akkora, hogy mi már, nekünk már nincs fantáziánk ahhoz, hogy azt tovább képzeljük. Nem ez következne logikusan? Észszerűen? Nem tudom, mert te most már a science fictionbe léptél át. És ezt most nem, most ezt nem azért trollkodás mondom, tényleg. Jó, ez egy gondolatkísérlet, de tudod, ha Bach ilyennek született, és semmiféle iránymutatást nem igényelt ahhoz, hogy azzal Bachá váljon, ha valaki ezt a tehetséget pallírozta volna, többé válhatott volna. De úgy pallírozták, hát azért képzéseket ezek az emberek rendesen kaptak. Kaptak, de nem... És nádpálcával verték őket, mert akkor mindenkit nádpálcával vertek. Szerintem, ha nem verték volna, nem lett volna Mozart és Bach. De ezt már csak úgy neked adresszálom, barátom. Viva la nádpálca. Igen, igen. Halleluja. Na, figyelj, ennyit a zsenikről, figyelj, még kéne arról beszélni ennek kapcsán. Ja igen, hogy ha már zseni meg, így az Azaria. Nem bírok elszakadni a gondolattól, annyira meg. De azóta se hallgatom, csak a jelenségtől. És hogy mitől sikeres valami, vagy mitől nem. Na. Kb. 4 évvel ezelőtt egy srác a kezemben nyomott egy könyvet, a Gustave Le Bon-nak a Gustave, francia, Gustave, Le Bon híres, a tömegek lélektana. Egy híres, még egy kis levél, most találtam meg, mert elveszett a könyv. Hogy erről mindenképpen beszéljünk az apun. Na, és állati jó munka. Tehát igazából a tömegek lélektanát, tehát a civil ruhásnak, az 5. pecsétben nem azt kellett volna mondani, hogy ismeri Huizingát, Ortegát, mert a Le Bon inkább boncolgatta ezt. Jó, tudom, a tömegek lázadásában Ortega is más, de Ortega érdekes módon amúgy antifasiszta volt. Bár Erwin Schrödinger, aki jóba volt vele, azt írta, hogy hát kicsit ő is fasiszta amúgy a gondolkodása, de amúgy rendes ember. Tudod, Schrödinger a nácik elől pucolt, és hát Huizinga meg hát jó, egy arisztokratikus Amerikát lenéző gondolkodó volt, de az is antifasiszta volt Hollandiában. Tehát ezek a civil ruhásnak Le Bont kellett volna, mert az így a faji ízéket is kapizsgatta, bár nem volt ilyen elvetemült rasszista, de hát így a kornak megfelelően. Na, és akkor olvasgatom a Le Bonnak ezt a tömegek izét, és így eszembe jutnak, tudod, ezek a híres, ez az ilyen lázas, már-már ilyen tömeghisztériába áthajló divathullámok, meg nagy siker, hirtelen jött nagy sikerek, meg ilyesmi. De nem csak az Azariát, ez egy ismert cucc. És eszembe jutott egy másik munka, egy Dan Sperber nevű memetikusnak a munkája. Emlékszem még a memetikára, hogy az mi az? Tudod, a mém elmélet, amit Richard Dawkins talált ki, csak akkor még nem ezt jelentett a mém, hanem a kulturális gént, ami átadja önmagát, és így szaporítja saját magát. És a memetika szempontjából az emberi agy az csak egy szeméttárolója izéknek, a mémeknek, tudod? A gént absztrahálta, és így vált a mém. A kulturális evolúciónak a génje a mém. Csak az a különbség, hogy a gén az pontos másolásra törekszik, aztán persze vannak mutációk, amikor ettől eltér, a mém, az meg folyamatosan variábilis és variáló. Igen, de mind a kettő mintázatot ad át. Mind a kettő mintázatot ad át, így van. Na, és Dan Sperber azt mondja, hogy szerinte a kulturális evolúcióra, ez még 90-es évekbeli munka, igen, kulturális evolúcióra a gén metafora nem teljesen megfelelő, tehát ő nem ért egyet Dawkinszal, hanem a vírus és a járvány. Ő a járványt, és ez jut eszembe, hogy egy ilyen divathullám, az olyan, mint egy járvány, tudod, jön, és akkor és aztán úgy elmúlik. És esetleg visszajöhet újabb és újabb formákban. És mitől van ez a siker, tudod? És akkor boncolgatják a sikeres terméket, és próbálják megnézni, hogy hát attól mitől sikeres. Bazd meg, egy dolgot nem nagyon vagy egy dologgal nem nagyon foglalkoznak ilyenkor, hogy ezzel a tömeglélektannal és a járványszerűséggel, ami irracionális. Amikor például egymást hülyítik. Tudod, nem is, amikor vegyük az Azariát, tudod, nem is ismerem, nem is. Bazd meg, de már mindenki megy, és már én is megyek. Eszembe jutott a New Yorkba csináltak azt hiszem ilyen szociálpszichológiai kísérleteket a 60-as években, hogy 2-3 ember elkezdett futni az utcán, 5 perc után az meg több ezer ember rohant az utcán. Olyan, mint amikor legörög ez egy kis hógolyóból lesz a lavina. Érted? De nem olyan ez, mint a tükörneuron? Érted? A kisgyerek, akinek még nincs értelme, ha kacagni lát egy másik szemét vagy gyereket, vele kacag, ha sírni lát, vele sír, mert empatizál. Ez tulajdonképpen az empátiának egy még teljesen öntudatlan működése. Meglátod azt a működést, és az benned kvázi memetikailag másolódik. Tehát a sírás benned, mint sírás mém, ja. Kicsírázik és sírássá válik a nevetés nevetéssé. Ja, így van. Ennek kapcsán egyébként az is eszembe jutott, hogy de csak ennek kapcsán, amit mondtál, aztán térjünk vissza szerintem a divathullámokra. Amúgy az már inkább a te témád, csak nem tudom, gondolkodtál-e a járványszerű formáján, ami irracionális. Tehát amikor nem, figyelj, egy divat nem biztos, hogy csak attól divat, hogy kielemzed a terméket, hogy mik azok az elemek benne, ami biztos fontos, a lavina se mindenhol indulhat el, és, vagy a hógolyó, és válhat lavinává, persze, de maga az egésznek a mechanizmusa, tudod, ahogy elkapja, és aztán a mém adódik át egyik a másikra, és akkor ilyen... És abban az ember öntudatlanná válik. Öntudatlan, teljesen. Tehát abban az ember egy... Ilyen a tömeghisztéria is. Igen, abban ott az ember, az tulajdonképpen egy tereptárgy, abszolút. Amin átkeresztül abszolút. A dolog történik. Abszolút. Ez egyébként ez a téma szerintem, amit a történészek is állandóan kihagynak. Tudod, hogy például a politikai divathullámok, ezek a forradalmaknak, amikor fikázzák, amikor a 68-at. De egy ugyanilyen irracionális divathullám alapján, érted? Sőt, 68 fikázása is egy divathullám. Meg az is egy divathullám. És igen. Ők is fikázták a korábbiakat. Érted? Igen. Egyik hullám követi. Na. És amikor a divathullám tetőzik, akkor úgy érzi az ember, de hát mindenki így gondolkodik, és azoknak az úgynevezett értékek hirtelen alapértékeknek tűnnek. Megkérdőjelezhetetlen. Föl sem merül, hogy valaki azt megkérdőjelezze, hogy mondjuk egy pofon például, igen, de mert ezek... ma már ugye nem így gondoljuk. Igen, de ezek értékek vajon? Vagy ezek egyszerűen mémek. És csak romantizálva mémek. Rendeljük hozzá ezt az értéktartalmat, nem valójában mémek, nincsen erkölcsi tartalmuk, csak kulturális kódjuk. Így van. És ez a mintázat a nagyon érdekes, hogy mi alapján dől el, hogy az a kód... Ami tényleg olyan, mintha leírnál egy számsort. Aha. Az miért válik memetikussá, tehát miért válik virálissá, mitől kezd el gerjedni, mitől felgerjed a divathullám, és mi hiányzik, amikor nem történik meg ez. Tehát, hogy valójában mi képezi, vagy mi okozza. Mi a vírus, ami igen, azt a mechanizmust, amitől a lavina elindul. Mert nem minden tud mémesülni. Ahogy nem minden vírus okoz járványt. Igen. Hát tele vagyunk vírusokkal, baszki. Igen, de valamitől mémesülni tud. És az a hipotézisem, hogy az, amitől az mémesülni tud, az elmond valamit erről a korról, sőt, bizonyos értelemben az, ennek a kornak az ellenmérge, azáltal, hogy mémesül, azáltal ez a kor attól, amiimtől kiteljesül. Megtalálja a gazdatestet. Kiteljesül. Használjuk ezt a metodát. Megtalálja a gazdatestet, és arról, abba tud terjedni. De nem csak erről van szó, hanem hogy az akkor az hordoz egy csomó szabad vegyértéket, amit nem tud akármi lekötni. A mémek minden pillanatban születnek, aztán elhalnak. Születnek és elhalnak. De bizonyos mém virális lesz, és attól lesz virális, hogy az adott kor és az adott kultúra szabad vegyértékeihez kapcsolódni tud, ahogyan a Fluor Tomi fogalmaz, mint két kicsi legó. Tudod? Tehát ott meta topzódás a metafora fronton, kémia, szabad vegyérték. Meg tudod, az van, hogy 10 évvel ezelőtt... járvány, vírus, tükörneuron, bazd meg. 10 évvel ezelőtt a... Tudósok vagyunk, na. Bár inkább a Badadadaféle tudósok igen. nevű zenekar. Abban az értelemben vagyunk tudósok, Dr. Máriás. A doktor, igen, így van, abban, igen. Voltak a tudósok. A mi a tudomány. A mi a igen. tudomány, igen. így van. Szóval, hogy a 10 évvel ezelőtt még a Fluor Tomi volt az Azaria. De ő annyira menő volt. Megtöltötte a stadionokat. Hát a Mizu című számnak bazd meg azért. Szóval, hogy az az igazság, hogy akkoriban volt... Koreában ez a Gangnam Style nevű mém, az is egy kulturális mém volt. És Magyarországon ez volt a Mizu. Nagyjából akkoriban. Hogy az ember el volt képedve attól, hogy bazd meg, ez mi a faszt tud. És tudod, az az igazság, hogy így az Azariát elnézve... Én nem tudom egyébként, miről beszél, csak bólogatok, hogy ne tűnjek nagyon hülyének. Tehát ez a... Pedig az, bazd meg, az a te fiatalságod volt, bazd meg. Hát 10 éve volt, ja. akkor még, tudod, de akkor ez... még te csajoztál, fiatal Robi. Csajaid voltak. De én a 1920-as években voltam fiatal, bazd meg. Hát, na, tehát... Ja, szóval, hogy... erről jut eszembe, figyelj, meg se emlékeztünk az évfordulóról. 100 éve volt a müncheni sörpúcs, baszkikám. Hitler és Ludendorff. Volt a izének magyar film, egyébként ez kurva jó, a Sándor Pálnak a Régi idők focia, ilyen a 20-as évek néma filmjének az eszközével élője, 70-es években magyar, ilyen nagyon furcsa film volt, de nagyon érdekes, hangulatos. És akkor ott a metrón, hogy pucs Münchenbe, Hitler és Ludendorff, Hitler és Ludendorff, és ki az a Hitler, tudod? A Ludendorff első világháborús tábornok egy jóval ismertebb csávó volt, na mindegy, Erich von Ludendorff. És na, de visszatér, na szóval most volt a sörpá, csak egy zárójeles szerinted most 20-as vagy 30-as években vagyunk, ha analógiába gondolkodunk? A sörpucs idején vagyunk, vagy már a spanyol polgárháború idején? Én szerintem mondd, hogy a sörpucs idején, még idején vagyunk. Még a sörpucs idején még vagyunk. Még szeretnék egy kicsit. Még egy sört szeretnél kérni, igaz? Igen, kétségtelen. Így van, és te is. Szóval nem véletlen, és én tudod, azt gondolom, hogy amilyen mémeket az adott kor kultúrája bevonz, azokkal a mémekkel az adott kor kultúrája kiegészül. Bizonyos értelemben az adott kor kultúrája be akar hívni egy bizonyos mintázatot, ami a receptorait, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mert ezek valójában nem receptorok, inkább úgy mondom, a szabad vegyértékeit leköti. És ezáltal az adott kor kiteljesül, és ezáltal tudja a jelen átadni magát a múltnak. Ezek nélkül nem tudja. Ezek nélkül vajudik, de nem tudja megszülni a jelen a jövőt, és nem tud a múltba átlépni. Ha érted, mit mondom? Értem. Hanem ennek a divatnak, ennek a mémnek, ennek fel kell gerjednie, ezáltal a jelenkor szabad vegyértékeit le kell kötnie, a jelenkornak a feszültségeit ki kell fejeznie, le kell vezetnie, és akkor meg tud történni a jövő. Addig nem tud. És ez a funkciójuk ezeknek a mémeknek, divathullámoknak. Értem, de egy kicsit metafizikai szintre emelted picit ezt az egészet. De szerinted nem így van? Értem, hogy csak másról beszéltünk. Én figyelj, én pusztán csak a járványszerű dinamikáról próbáltam beszélni, semmi többről. te meg már rögtön az idődimenzióba, meg a kultúra jövője dimenzióba helyezted. De már járványok nélkül akkor nincs civilizáció se. Sőt, hát a járvány tesz minket alkalmazkodó képesebbé, aha, hogy a jövőbe léphessünk, tudod, vagy elhújjunk a jelenben. Milyen darwinista lettél itt hirtelen? De szerintem így működik a természet. Aha. Ezt mondtál. És a szellemnek is természete van. Tudod, nem csak a biológiának. Aha. Értem. És attól még nem mondom azt, hogy ez magasabb rendű lenne, mint az erkölcs, amit a Nietzsche mondott, csak ez a természet sajátja. Értem. És annak megvan a maga fizikája, vagy dinamikája. Figyelj! Egy ilyen holokauszt trauma öröklődéssel foglak, titkolózás, stb. Ezzel foglalkozó szociológus írta, még a 90-es években, és akkor az úgy nagyon megragad bennem. Magyarországon 45 után kurva sok családba eltitkolták a zsidó származást. A részleges zsidó származást, tudod, apád, zsidó, anyád, vagy nagyanyád, vagy izé, és kurva sokan úgy nevelkedtek, vagy egzisztáltak, nem tudták, hogy bennük van zsidó. De várjál! Hát egyesek szerint még Hitler is. Van egy ilyen erre vonatkozó... Az orvos megbaszta a nagyanyját, mit tudom, értem. Anyját, mit tudom? Ilyen röviden még sose foglalta össze senki ezt a hipotézist. Igen, tudom, ismerem. De ez már a történelmi bulvár pornográfiának a terület. Pedig sok mindent megmagyaráz. Van a származásnak igenis egyébként magyarázó értéke és ereje. Nem... Jaj, bazd meg. Egy botütést érdemelnél, ha lenne nálunk bot. Abszolút. De most... Figyelj, most miért itattok minket? Adjatok pénzt. Szerintem egyszerűen... Volt egy magyar tévéjáték, sose felejtem el, rendszerváltás korabeli, és a Bodrogi Gyula játszott egy ilyen magyar gengsztert benne, és akkor jön neki a törvénytelen fia, és az meséli, hogy a nagyapám Horthy bíró volt, aztán a szocializmusban ilyen piaci felügyelő lett, és vitt végig gyerekkoromba, és akkor azt mondja, amikor rettegtek tőle, tudod, ott a piac, az árusok. Ez az Eldorádó világ, tudod? És akkor azt mondja, amikor így dugdosták nekem, hogy nyalizzanak a nagyapámnak kisgyerekként, dugdosták ott a gyümölcsöket, meg a édességeket a zsebembe, akkor kiszedte a kezembe, és azt mondta, hogy fiam, tanuld meg ezektől a mocskoktól, te ne fogadjál el semmit, csak pénzt. Na, ma tanultatok valamit. Szóval... De tudod, azért, mert a pénz az szentségtelen. Minden más az ajándék, minden másnak van spirituális tartalma, a pénznek nincs. Pontosan. Egyébként Rilke, tudod, mit mondott? Kurva szép kép. A pénznek kilátszik a nemi szerve. Sőt, a pénz egy kilátszó nemi szerv. Aha, de a sportkocsi is. Vagy az pótlék? Sportkocsi az egy kilátszó... nemi protézis. Igen, értem. Ez precíz volt, jól van. Haladunk a társadalomtudománynak a lejtőin. De figyelj, és akkor azt írja ez a szociológus, akit akartam mondani, hogy tehát sokan nem tudták a részleges zsidó származást. És mégis automatikusan az iskolában zsidó gyerekekkel barátkoztak. Most erre nyilván a fajbiológus... Kulturális minták. Ezt akartam mondani, a fajbiológus nemzettestvér mondaná, hogy hát persze, mert... és tudjuk, hogy miért. Viszont ez a memetika, mert hogy bazd meg, van egy viselkedés, de nem genetikailag átörökölt, hanem memetikailag. A gyerek leképezi a szülei... mimikájától kezdve a hangulatokon keresztül a szóhasználat, a viselkedést. És amikor azt látja a másiknál, akkor azzal barátkozik. Lehet, hogy eltitkolták, hogy zsidók vagyunk, édesfiam, vagy a nagyapád, vagy az volt, de az a életmód, viselkedés, a világhoz való attitűd, a magyar társadalomhoz való attitűd, azok a félelmek főleg, tudod, az a összerándulnak, amikor stb. És így zsidó maradt akkor is, hogy nem is tudott róla. Ja. Ez a tükörneuronokról jutott eszembe. Most a tömeghisztéria az persze más, az ott gyorsan játszódik le, bazd meg a folyamat. Három ember elkezd szaladni, majd szalad 4-5. Na aztán és akkor 10, aztán 100, bazd meg, aztán 1000, na és az utcán végig. Az emberi önérzet, öntudat, önbecsülés és a belső konzisztencia próbálja az, hogy egy ilyen helyzetben fel tudod-e tenni magadnak a kérdést hitelesen, hogy miért futok. És arra meg tudod-e adni a hiteles választ. Azért futok, mert mindenki fut, és ebben a futásban elveszítem önmagam, vagy azért futok, mert gyorsabban akarok odaérni valahova, ahova igyekszem. Ez két különböző dolog. Persze, de ezáltal válik dilemmává, hogy különböző dolgok közül választok. Az Azaria koncert, hogy kibaszok be az meg 30 ezer forintot, és már hajnalba ott kuksolok az utcán, hogy bejuthassak, az az első. Mert mindenki. Igen, de hogy ez a dolog nem gerjed. Akarok lemaradni róla, erről a kurva nagy eseményről, bazd meg, mert mindenki. Igen, de ugye sose tudtam megérteni. Ilyenkor elveszek. Csak max a katasztrófa turizmus, az jó, az oké, hát persze. Csak tudod, az a kérdés, koncert, hogy hát ilyenkor, amikor elveszejted önmagad, mert ebben az aktusban elveszejted önmagad. Abszolút. Tudod-e, hogy elveszejted önmagad? Mert tudod, ha tudod, és azt mondod, hogy azért futok, mert mindenki fut, és ebben a hatalmas futásban én nem vagyok, és megszabadulok a létezésemnek, és a létezésem egyediségének a kiszolgáltatottságától, és az ehhez tartozó hallatlan, ilyen megbékjózó tehertől, akkor baszki, az legitim. Akkor is legitim, ha elveszejted benne önmagad. Mert tudod, mert tudatos vagy benne, és azt mondod, hogy ebben a helyzetben elveszejtem önmagam. Most nem teljesen magam vagyok, és örülök, hogy végre egy kicsit meghalhatok ebben a futásban. Meg az is más, amikor azt mondod, hogy én azért futok, hogy odaérjek az Azariára, csak éppen 300 ezeren futtok, érted? Mind azért, hogy odaérjetek az Azariára. Biztos, hogy az Azariára akarsz odaérni? Az első miért nincs benne ebben, szerinted? Nem értem a kérdést. Mi az első? Amit az előbb mondtál, ez a szép egzisztenciál-filozófiai eszmefuttatás. Ez nyilván ezt így senki nem gondolja át, hogy azért futok. Ezt pedig nem ártana. Tehát ilyenkor kéne föltenned magadnak a kérdést, hogy mit csinálok éppen? De szerintem ezt újra meg újra föl kell tenni, ezt a kérdést, mindenféle élethelyzetben. Hogy mit csinálok éppen? Mennyire azért csinálom, mert én akarom? Mennyire azért csinálom, mert egy nagyobb erő akarja, aminek én most alárendelem magam? Az se baj, ha alárendeled magad. Nem arról van szó, hogy illegitim olyasmit csinálni, amit nem te akarsz és te határozol meg. Miért lenne az individualizmus magasabb rendű, mint a kollektivizmus? A tudatosság biztos, hogy magasabb rendű, mint az öntudatlanság. Ha a kollektivizmusnak engedsz, és futsz, mert ebben a futásban önmagad elveszíted, tudd, hogy azért futsz, hogy önmagad elveszítsd, és megőrzöd önmagad annyiban, amennyiben tudatosítod önmagad elveszítését. Most erre persze egy individualista mondhatná, hogy egy kollektivista ember, vagy egy ilyen hangyatársadalomnak a tagja, az a büdös életben nem így gondolkodik, ahogy te. Ezt te már nyugati individualistaként fogalmazod meg, de téved egyébként, mert igen, gondolkodtak így. Tehát aki egy picit ismeri a keleti bölcseleteket, gondolkodtak így, igen. Tudatosították a kollektivizmust is. Tudod, meg az a kérdés, hogy ebben a rohanásban elveszíted-e azt, aki vagy? Vagy csak az akaratát annak, ami korábban, tehát a saját akaratod mozdított valamire, nyilván a saját önzésed nyomán. Mert mi másért? És ebben az önzésedet is elveszíted, hiszen ebben a rohanásban, ebben a tömeglélekben feloldódik nem csak az öntudatod, nem csak az önrendelkezésed, De bizonyos értelemben feloldódik az önzésed is. Igen. Ez egy önzetlen állapot, ilyen értelemben. De tudod, csak az a kérdés, hogy tudatosítani tudod-e magadban azt, hogy én ebben a helyzetben el akarom veszíteni az öntudatomhoz, mert az öntudat az egy teher. Az öntudat az a halandóság terhe elsősorban, mert az én halandó. Az énnek van halálfélelme. Ezért az öntudat az minden percben halálfélelem. És amikor föloldod az öntudatodat egy ilyen tömegállapotban, akkor ettől a halálfélelemtől, ettől mentesülsz, mert ez a tömeg, ez halhatatlan. Tudod, a tömeg nem fog meghalni soha. Kicserélődik szépen lassan, ahogy a testedben a sejtek elhalnak, újak születnek, az de egyén, a test marad. Az egyén meghal, a társadalom tovább él, Émil Dürkheim. Az nem a baj, az hogyha... Az első igazi, bocs, funkcionalista vallásszociológus, nem csak vallásszociológus, de írt okos dolgokat a vallásról is, ő azt mondja, ő még a lelket is így magyarázza, pusztán szimbolikus, ez kurva nagy fasság persze, amit ír, de érdekes volt a gondolat, hogy a lélek az a társadalomnak a kifejeződése, totemizmus kapcsán magyarázza ez, de az bonyolult, hagyjuk, de annyit most meg tudunk itt érteni még a kocsmaasztalnál is, hogy az egyén meghal, a lélek tovább él, és a lélek, és mi él tovább az egyéntől? A társadalom. A lélek az bizonyos értelemben, mint totem, a totem állatnak a alakját veszi föl a különböző törzsi társadalmakba, ezt magyarázza, mondom, azért ez így önmagában fasság, de az a gondolat érdekes, hogy a ugyanaz, amit most te mondtál véletlenül, ráhibáztál a dürkheimi vallásszociológiának a lényegére, tudod, most így próbálok pátyolgatni. Szerencsém volt. Próbálok pátyolgatni itt a pofoszkodás, meg a veszőzés, meg a husángozás, meg a botütések után. Remélem sikerrel járok, de minden esetre figyelj, tehát, hogy így van, a kollektívum tovább él. És amikor például meghalsz a hazádért, ma már ez nagyjából sok helyen elképzelhetetlen, nálunk mindenképpen, de valamikor volt ilyen, tudod, hogy meghalok a hazámért, az abban benne volt az, hogy valahogy tovább élek mégis a egyén és a fizikai halál, vagy a családomért, Robi, vagy a gyerekemért, ez még inkább átélhető, érted? Az nem olyan nagy baj, hogyha elveszíted ebben a rohanásban, ebben a lavinában önmagad. De az baj, ha elveszíted ebben a rohanásban, ebben a lavinában önmagad fundamentumát. Az mi önmagad lényegét. Az micsoda. Érted. Az erkölcsi integritásod. És akkor lehetsz kollektivista, vagy bármi. De tudod, ha abban elveszíted magad, akkor elvesztél. Akkor elvesztél. Tehát elveszítheted ebben a rohanásban, ebben a kollektívában, ebben az önelveszejtésben, ebben a relatív, szubjektív halhatatlanságban elveszítheted önmagad öntudatát, elveszítheted önmagad halandóság tudatát, de önmagad erkölcsi integritását elveszted, akkor elvesztél. Azt nem nyerheted vissza, azt nem fogod a pszichózis ból való, vagy inkább úgy mondom, hogy ebből a kollektív, akárhogy is ez egy énvesztés. Tehát ebből az énvesztésből kiózanodva vissza fogod nyerni az öntudatodat. Vissza fogod nyerni... És azt mondod, te jó Isten, bazd meg, mit tettem, kibasztam. Vissza fogod nyerni... Az Azaria koncerte. Mi volt ez? De mi volt ez, bazd meg? Mi volt ez? Érted? Vissza fogod nyerni a halandóságodat. Értem. A halandóságodhoz tartozó halálfélelmedet. De ha az erkölcsi integritásodat elvesztetted abban, azt nem fogod visszanyerni. Ja. Abban elvesztél. Hát ezért kurva kockázatos ebben a tömeglélekben feloldódni. Mert kurva nehéz ezt a belső határt meghúzni, hogy meddig oldom föl önmagam, és hol rejlik a fundamentum, gondolj, amit meg kell őriznem? Figyelj, amikor a maui forradalomban a tanár, aki szeretett engem, és a csávó mégis kicibálta őt a tömeg elé, ahol ott végbe ment, ami végbe ment. Vagy a nácizmusba. Amikor addig semmi bajom nem volt a zsidó szomszédommal, és utána meg tudtam volna személyesen is akár ölni. És figyelj, olyan... Mert a kollektív gondolat olyasmit gondolt, ami a sajátomé vált. A járvány, amikor beteg vagy, tudod, kurva jó a járvány metafora, belázasodsz, és beteg vagy, és a tudatodnak is annyi. Egyébként figyelj, ír a Löbon érdekes dolgokat, ő nem kizárólag negatívumokat ír le a tömeglélektannal kapcsolatban. Például azt írja a 48-as forradalmak kapcsán, de aztán eszembe jutott 56, amikor kitették a százasokat, kurva nagy pénz volt az 50-es években 100 forint, és 100 forintosokat gyűjtöttek ilyen nagy ládákba, és hogy a forradalmunk tiszta, és akkor fölé írták, hogy a forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk a... nem is tudom már kiknek, a mártírjainknak, vagy az elesetteknek, a mártírjainknak. És senki nem lopott. Nem tudom, látta-e valaki az Eldorado című filmet, ami egyszer. Hát, gyenguszok vagytok, mint mindig, de jó van. Más korosztály, én értem, rendszerváltáskori, ezért még nem voltatok terve se véve. És mivel? Arannyal? Igen, nekem ide be a zsebembe. Mindenképpen. Na, és akkor egyébként kurva jó, ez volt így van az Eldorádóban, ja. És akkor az öreg mondja, hogy ő meg őskapitalista, geci, ilyen piaci árus, és akkor így a eperjes játszotta, és látja, azt mondja, ez lett fiam a pénzből, ez tisztesség, ez szörnyű, hagyd el ezt az országot. És akkor egy asszony mondja, hogy nem szégyelli magát. Na, a Löbom a 1848-as forradalma kapcsán írja, hogy a tömeg nagyon érdekes tud lenni, nem csak gyalázatos és elaljasodott, hanem olyan, te pusztán, érted, amikor fölgerjed a tömegtudat, azt mondja, hogy a gazemberek is meg tudnak tisztulni, és ilyen egészen magasztos állapotokba képesek jutni, írja a tömegeket megvető, analizáló Löbon. Érted? És akkor mondja, hogy például kirabolhatták volna, nem tudom, senki nem lopott ott semmit. Legyilkolhatták volna, mert hogy akkor a járvány tartalma az volt, hogy ez egy tiszta, tudod, ilyen ez a messianisztikus, tudod, ez mert a számsor nem tartalmazta azokat a számokat, amikor kifosztás következett volna. Ahhoz a más számsor tartozott volna. De akkor is egy kód fut végig. Így van, csak az egyiknél ugye az, hogy lelövöm a szomszédot, addig tisztességes, becsületes ember volt, és bazd meg, följelentem a apámat, anyámat, lelövöm a szomszédomat, figyelsz? A másiknál meg addig mondjuk gazember voltam, bazd meg, vagy egy alvilági csávó, egy strici, egy jassz. És a forradalomban meg bazd meg, nem lopok, nem rabolok, és... De az ott nem is erény, csak tulajdonság. Igen. És ennyiben a Löbon rosszul teszi, hogy romantizálja ezt. Nem romantizált a kurvára. De azt mondja, hogy magasztos. Ő csak azt mondja, hogy a tömeg nagyon érdekes dolgokat tud produkálni. Olykor a teljes elaljasodást, és akkor hozza, mit a lincselések, meg ide, és olykor meg ilyen, azt mondja, megmagyarázhatatlan módon tud ilyen magasztos erkölcsi izéket kitermelni, hogy például kirabolhatták volna, és nem tették. Hogy még a gazemberek sem voltak... De amikor nem teszik, annak nincs erkölcsi tartalma, mint ahogy amikor teszik, sincs erkölcsi tartalma. Hát ha a tömeghisztériát... Mivel a tömegnek nincs lelke, veszük, mivel a tömegnek nincs lelke, így nem tud bűnbe esni, így bűne sincs. Mint egy gyermek? Vagy mint egy szélvész. Vagy mint egy földrengés. Természeti erő. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!